Nifanyeje mie, nitafuta kwa pesa, kwa kimie jama, kukua shida. Nile nini jama, hata chakula changu, nile nina chokula, nisha shida. Shut up.